श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। भगवान ने 20वें श्लोक से ज्ञान के त्रैविध्य का निरूपण प्रारंभ किया। 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का लक्षण बताया गया। 21वें श्लोक में भगवान ने बताया राजस ज्ञान का लक्षण, और राजस ज्ञान के लक्षण को बताने वाले 21वें श्लोक का ही संभवतः मूल का विचार पूरा हुआ। भाष्य का बाकी अच्छा, और अभी 22वें का मूल का विचार हुआ है, भाष्य बाकी है। सात्विक ज्ञान है जो परस्पर विभक्त और सजातीय विजातीय सोगत भेद युक्त शरीरादि उन सब में एकात्म दर्शन, ये तो सात्विक ज्ञान है, वह मुक्ति का हेतु है। राजस ज्ञान है परस्पर भिन्नत्वेन स्थित समस्त कार्यक्रम संघातों में अनेकों प्रकार का अनेक आत्माओं को स्वीकार करना, ये राजस ज्ञान माना जाता है। जिस ज्ञान से प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मज्ञान होता है, जितने शरीर उतनी आत्माएं, ऐसा जो ज्ञान सामर्थ्य दिखाता है उस ज्ञान सामर्थ्य को माना गया राजस ज्ञान सामर्थ्य। शरीर आदि से पृथक आत्मा तो है, लेकिन जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश हैं, इन कोश त्रय से ही पृथक आत्मा को विज्ञानमय पुरुष को आत्मा मानते हैं। जो वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, उनके अंदर यह राजस सामर्थ्य ज्ञान का अधिक रहता है, इसलिए वे विज्ञानमय कोश को ही मानते हैं आत्मा। और विज्ञानमय कोश शब्दित जो बुद्धि है, वो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, वैलक्षण्य है उपाधिभूत बुद्धि में। और जिनके दृष्टि में वो बुद्धि ही आत्मा है, तो बुद्धि तो सबकी एक जैसी नहीं है और परस्पर विलक्षण जो बुद्धियां हैं वो हैं पृथक विध बुद्धियां, और उन्हीं को आत्मा समझते हैं। वे हैं नाना भाव, और ये अलग अलग रूप से विद्यमान जो कार्यक्रम संघात, उनमें यह पृथक विध अनेक आत्माएं हैं। वो आत्माएं कौन हैं? तो परस्पर विलक्षण विलक्षण जो प्रत्येक जीवों की उपाधिभूत बुद्धि है, वो है पृथक विध, और उसे ही मान रहे हैं आत्मा। वे जिस ज्ञान सामर्थ्य से बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, शरीर आदि से तो आत्मा का पार्थक्य स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्धि से भी पर जो आनंदमय कोश और आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया निर्विकार चिदानंद स्वरूप आत्मा, उसे जानने का सामर्थ्य जिनके अंदर नहीं है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश और मनोमय कोश से विलक्षण आत्मा को ही मात्र जान पाते हैं, जिस सामर्थ्य से वो राजस सामर्थ्य है, ऐसा बताया गया 21वें श्लोक में। 22वें श्लोक में तामस ज्ञान का लक्षण किया जा रहा है कि एकस्मिन कार्य यानि एक शरीर में कृष्णवत यानि संपूर्ण आत्मा के रूप में जो सक्त है यानि अभिनिविष्ट है, इस रूप में आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान और अहैतुकम, ये भी ज्ञान का विशेषण है। जिस ज्ञान सामर्थ्य से एक शरीर में ही समस्त आत्मस्वरूप का ग्रहण होता है, वह ज्ञान सामर्थ्य एकस्मिन कार्य सक्तम इस विशेषण वाला माना जाता है। ज्ञान ज्ञान यानी ज्ञान का सामर्थ्य और अहैतुकम का अर्थ है युक्ति युक्त नहीं होता। तुम पदार्थ के विषय में एक एक वर्तमान उपाधिभूत जो स्थूल शरीर है तत्परिमाण ही आत्मा है तुम पदार्थ, और ऐसे प्रत्येक शरीर स्थूल शरीर परिमाण ही अनेक आत्माएं हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान तुम पदार्थ के विषय में, उसे माना जाता है एकस्मिन कार्य सक्तम कृष्णवत सक्तम ज्ञानम, और तत्पदार्थ के विषय में जो प्रतिमा उस परमेश्वर की प्रतीक रूप है, उसी प्रतिमा में ही मात्र परमेश्वर को सीमित देखते हैं, न तो प्रतिमा के बाहर न तो प्रतिमा के मंदिर में भी, केवल प्रतिमा मात्र हो उसे, ऐसा जो ज्ञान है परमेश्वर के विषय में भी परमात्मा के विषय में, उसे भी कहा जाता है एकस्मिन कार्य कृष्णवत आसक्तम परमात्म ज्ञानम। ये तामस ज्ञान है और इस ज्ञान के ज्ञान की समर्थक कोई युक्तियां ज्ञान के पास नहीं होती, इसलिए कहा जाता है अहेतुकम यानी निर्युक्तिकम ज्ञानम, अयुक्तम ज्ञानम युक्ति रहित ज्ञान। कुछ कहना है क्या? लेकिन ये होता है कि एक वो प्रतीक है, ये नहीं कि शिव लक्ष्मणेश्वर या चंद्रशेखर इन प्रतीकों से अलग शिव नहीं है, ये निश्चय। हाँ हाँ, ये तो आदर होना तो ठीक है प्रतीक विशेष के प्रति, जो प्रतीक का अर्थ है होता है स्मारक, स्मारक का अर्थ होता है स्मरण कराने वाला। तो जिस शिव का वो स्मरण कराता है लक्ष्मणेश्वर रूप प्रतीक या चंद्रशेखर रूप प्रतीक, वो उस मेरे इष्ट शिव तक पहुंचाने में मुझे पूर्ण रूप से सहाय करने वाला यही प्रतीक है, ऐसा आग्रह यदि रहता है तो ये आग्रह अच्छा है, मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन उस प्रतीक को ही सब कुछ नहीं समझ रहा है, उससे अलग है और ये उसका स्मारक है। और इस प्रतीक विशेष का यदि हम आराधनादि करते हैं तो मेरा मन सहज हो, इसके माध्यम से हमें जिसे प्राप्त करना है उसमें लग जाता है, तो माना जाता है कि उस साधक को वो सात्विक कोटि का ही है, क्योंकि उस प्रतीक में ही सब कुछ नहीं देख रहा। तो इसलिए ये आग्रह सात्विक में आ सात्विक है, कोई आपत्ति नहीं, बाकी का अनादर नहीं, लेकिन एक प्रतीक विशेष में जो आदर भाव है वह सात्विकता में आता है, तामस में नहीं। इसलिए तुलसीदास जी भी को हनुमान जी कहते ले गए कृष्ण के वहाँ, तो कहे जब तक वो धनुष आदि धारी रूप नहीं धारण करेंगे तो हम अपने इष्ट नहीं स्वीकार करते, वो तामस आग्रह नहीं है उनका। और अतत्वार्थवत ये भी ज्ञान का विशेषण है, तत्वार्थ कहा जाता है वास्तविक स्वरूप को, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है शास्त्र प्रतिपादित वह है तत्वार्थ, और वह विषय है जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहा जाएगा तत्वार्थवत ज्ञान। यथार्थ अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान, प्रमाण सिद्ध अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान, वो है तत्वार्थवत ज्ञान। और न तत्वार्थवत अतत्वार्थवत ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो अतत्वार्थवत का अर्थ निकलता है जिस ज्ञान का विषय तत्व नहीं बनता है, अर्थात भ्रांति सिद्ध कल्पित अर्थ को विषय बनाने वाला ज्ञान, वो है अतत्वार्थवत ज्ञान, अध्यास भ्रांति। और अल्पम का मतलब परिछिन्न विषयक होने से और परिछिन्न फल वाला होने से, इस ज्ञान का फल संसार अंतपाती ही है, बंधन ही है, संसार को अल्प कहा गया है भूमा विद्या के प्रकरण में। भूमा तो है तत्वार्थ, आत्मा का यथार्थ स्वरूप वो है भूमा, और अतत्वार्थवत है ये ब्रह्म अध्यस्त वस्तु, और उसी को विषय कर रहा है और वो है अल्प। और इसलिए उसे कहते हैं अल्प विषयक होने से तथा अल्प फल वाला होने से अल्प, यानी परिचिन्न। ऐसा जो ज्ञान है यानी ज्ञान का सामर्थ्य, उसे तामसम उदाहरितम, शिष्ट लोगों ने उसे तामस कहा है। भाष्यकार भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। यत्तु ज्ञानं कृष्णवत् समस्तवत् सर्वविषयं इव एकस्मिन् कार्ये देहे बहि वा प्रतिमादो सक्तम्। तो जो ज्ञान कृष्णवत् यानि समस्तवत् सर्वविषयं इव एकस्मिन् कार्ये देहे बहि वा प्रतिमादो सक्तम्। तो सर्व विषय विषयक ज्ञान के तरह जो एक ही त्वम पदार्थ की उपाधिभूत शरीर में अथवा बहि यानि तत्पदार्थ की उपाधिभूत प्रतिमादि में सक्तम् का अर्थ करते हैं एतावान एव आत्मा ईश्वरो वा, ऐसा जिस ज्ञान सामर्थ्य से निश्चय रहता है वह ज्ञान सामर्थ्य माना जाता है तामस। एतावान से लेना है देह परिमाण वान अथवा प्रतिमा मात्र ही आत्मा है और ईश्वर है। तत्पदार्थ के विषय में पूछेंगे तो ये प्रतिमा ही ईश्वर है और त्वम पदार्थ के विषय में पूछेंगे तो ये शरीर आदि ही आत्मा है। ऐसा शरीर आत्मा को शरीरादि के रूप में ही और परमेश्वर को प्रतिमादि के रूप में ही विषय करने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को कहा जाता है एकस्मिन् कार्ये कृष्णवत् सक्तम् ज्ञानम्, वो तामस ज्ञान है। अतः परम न अतः परम अस्ति, यानी मूर्ति से अलग कोई ईश्वर नहीं, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं। इति यथा जैसे कहते हैं यथा नग्न क्षपणकादीनाम शरीरानुवर्ती देह परिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाण दार्वादि मात्र इत्येवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम्। तो नग्न क्षपणकादि दिगंबरादि को कहा जाता है और इनका निश्चय है कि शरीर अनुवर्ती देह परिमाणो जीव, शरीर का अनुसरण करने वाला शरीर परिमाण ही जीव है, इससे अधिक या न्यून परिमाण वाला नहीं है। और ईश्वर पाषाणादि से बनी हुई मूर्त्यादि रूप ही है। ऐसा एक कार्य में सक्त जो ज्ञान, वो ज्ञान है तामस ज्ञान। ये यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम्, यहाँ तक की व्याख्या भाष्य में हुई। अहैतुकम् एक विशेषण है ज्ञान का, उसका अर्थ करते हैं हेतु वर्जितम् यानी निर्युक्तिकम्। तो हेतुकम् इसमें हेतु शब्द स्वार्थ में वो प्रत्यय होकर के बना है, इसलिए हेतु अर्थ में है। और हेतु शब्द से लेना युक्ति को, और अहेतुकम का अर्थ निकलेगा युक्ति रहितम। इसलिए कहते हैं हेतु अर्जितम यानी निर्युक्तिकम ज्ञानम, युक्ति से जिस ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, यानी प्रमाण प्रमा के रूप में जो ज्ञान युक्ति से निर्धारित नहीं होता। और अतत्वार्थवत इस पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यथाभूतः अर्थ तत्वार्थ, वास्तविक स्वरूप जो वस्तु का है उसे तत्वार्थ कहा जाता है। और आगे कहते हैं स अस्य ज्ञेयभूतः अस्ति इति तत्वार्थवत्। तत्वार्थ तो हुआ वास्तविक स्वरूप वस्तु का, और वह विषय है जिस ज्ञान का, वो है तत्वार्थवत ज्ञान। और न तत्वार्थवत अतत्वार्थवत ऐसा नए समास करते हैं तो अर्थ निकलता है अहेतुकत्वात्। ये हेतु दिया उसमें, अतत्वार्थ क्यों है, यानी अयथावत अर्थ को विषय करने वाला क्यों है, तो अहेतुक होने से। अहेतुक होने से का अर्थ है निर्युक्तिक होने से, विचार के विचार से सिद्ध होने वाला न होने से। अध्यास ऐसा ही है, युक्ति रहित है, युक्ति से अध्यास की सिद्धि नहीं होती। अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के भाष्कर भगवान ने आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षी के मुख से ये कहना कि अध्यास जो है अनुपपन्न है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, और भाष्कर भगवान ने इसे स्वीकार किया। यद्यपि युक्ति से स्वीकार नहीं होता लेकिन अनुभव सिद्ध है, युक्ति सिद्ध नहीं है। तो उसी को यहाँ पर अहेतुकम शब्द से कहा गया है, उपपत्ति रहित है। उपपत्ति रहित होने से अयथार्थवत है। आगे कहते हैं अल्पंच यानि अल्प विषयत्वात् अल्प फलत्वात् वा, इस ज्ञान का विषय परिच्छिन्न होने के कारण और फल भी परिच्छिन्न होने के कारण तामस ज्ञान को अल्प ज्ञान कहा जा रहा है। तत् तामसम उदारितम, ये तामस ज्ञान है। तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशम ज्ञानम दृश्यते। जो तमोगुण प्रधान मूढ़ लोग हैं उनमें इस प्रकार का ज्ञान लोक में देखा जाता है, इसलिए ये तामस ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार ये ज्ञान के तीन भेद हो गए, तीन प्रकार हुए गुण भेद से। इनमें से 20वें श्लोक के द्वारा बताया गया सात्विक ज्ञान मुमुक्षु के लिए उपादेय है, और 21वें 22वें श्लोक में कहे गए राजस तामस ज्ञान हेय है। इन दोनों ज्ञानों का हेयत्वेन रूपेण निरूपण है, उपादेयत्वेन रूपेण सात्विक ज्ञान का निरूपण हुआ। अब 19वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने तीन का त्रैविध्य बताने की गुण भेद से प्रतिज्ञा की है, ज्ञानम कर्ता च कर्म च, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। तो ज्ञान कर्म और कर्ता इन तीनों को तीन तीन प्रकार का गुण भेद से बताया जा रहा है। तो ज्ञान के गुण भेद को लेकर के तीन प्रकार बता दिए गए, अब कर्म के तीन प्रकार बताए जा रहे हैं। अथ कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते। कर्म के त्रिविधता को भगवान के द्वारा बताया जा रहा है। अथ का अर्थ है ज्ञान त्रैविध्य कथनानंतरम्। ज्ञान के त्रैविध्य को बताने के बाद कर्म के त्रैविध्य को भगवान बताते हैं। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। तो नियतम यानी नित्यम, नियत शब्द का अर्थ है नित्य कर्म। और उसका विशेषण है संगरहितम। तो संगरहितम में संग शब्द का अर्थ है अभिमान, आसक्ति, कर्मासक्ति से रहित होकर के संगरहितम का अर्थ निकलेगा। अभिमान से रहित होकर के, कर्मासक्ति से रहित होकर के, जो नित्य कर्म कृतम यानि अनुष्ठितम कैसा, तो अराग द्वेषतः कृतम यानि अनुष्ठितम। राग द्वेषतः कृतम कहा जाता है राग से प्रेरित होकर के किया गया कर्म, रागतः कृत कर्म माना जाता है। द्वेष से प्रेरित होकर के किया गया कर्म द्वेषतः कृत माना जाता है। और जो राग तथा द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं अपितु शास्त्र से प्रेरित होकर के किया जाता है, कर्तव्यम एव, ये मेरा कर्तव्य है, शास्त्र मुझे करने के लिए कह रहा है इसलिए किया जा रहा है जो कर्म, उसे कहा जाता है अराग द्वेषतः कृतम। राग द्वेषादि जिस कर्म की प्रवृत्ति के प्रेरक नहीं है अपितु शास्त्र जिस कर्म के अनुष्ठान में प्रवर्तक है, शास्त्र की प्रेरणा से अनुष्ठित कर्म और राग द्वेषतः कृत कर्म माना जाएगा। तो सकाम व्यक्ति भी शास्त्र से प्रेरित होकर के स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि से स्वर्ग प्राप्ति के लिए याग आदि करता है और शास्त्र प्रेरित भी है, लेकिन अफल प्रेप्सु वह करता नहीं है, इसलिए कर्ता का विशेषण है अफल प्रेप्सु। फलम प्रेप्सति, फलम प्रेप्सते इति फल प्रेप्सु का अर्थ निकलता है, प्रेप्सु कहते हैं प्राप्त करने की इच्छा वाला। तो फल को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो है फलाकांक्षी वो फल प्रेप्सु कहलाता है, और न फल प्रेप्सु अफल प्रेप्सु और तेन अफल प्रेप्सुना कृतम के साथ अन्वय करना। कर्ता का विशेषण है शास्त्र प्रेरित कर्ता होने पर भी साथ में उसके अंदर फल की कामना नहीं होनी चाहिए। और नियत कर्म का भी फल होता है ऐसा पहले कह चुके हैं, इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, इस सामान्य संसार अंतःपाती इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति की कामना से युक्त होकर के यदि कर्म करता है नित्य कर्म भी, तो उस नित्य कर्म का फल कर्मणा पितृलोक के अनुसार पितृलोक की प्राप्ति होती है। वह जो सामान्य संसार अंतपाती इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति की कामना है, उस कामना से भी रहित व्यक्ति जो निष्काम है उसके द्वारा अनुष्ठित अफल प्रेप्सुना कृतम कहा जाएगा। तो अराग द्वेषतः कृतम से कहा गया शास्त्र प्रेरित होकर के किया गया कर्म, और शास्त्र प्रेरित होने पर भी फल की कामना से रहित व्यक्ति के द्वारा, निष्काम व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म, इससे सकाम कर्ता का व्यावर्तन है अफल प्रेप्सुना से। अराग द्वेषतः कृत, इससे स्वाभाविक कर्म का व्यावर्तन है। जो स्वाभाविक कर्म है और सकाम कर्म है, वे सकाम कर्म का तो व्यावर्तन अफल प्रेप्सुना से हो गया, और स्वाभाविक कर्म का व्यावर्तन करने के लिए अराग द्वेषतः कृतम, जो निषिद्ध कर्म है वो राग द्वेषवान व्यक्ति के द्वारा होते हैं, राग द्वेषादि कराते हैं। यदि प्रबल राग द्वेष है तो शास्त्र के द्वारा जिनका निषेध किया गया है ऐसे कर्म भी वे कराते हैं। तो अराग द्वेषतः कृतम यह विशेषण निषिद्ध कर्म से वैलक्षण्य नित्य कर्म का बता रहा है, और अफल प्रेप्सुना कृतम यह विशेषण सकाम कर्म से विलक्षण नियत कर्म को बता रहा है, नित्य कर्म को बता रहा है। ऐसा जो नित्य कर्म है उस कर्म को कहा जाता है सात्विक कर्म। यत कर्म तत् सात्विकम उच्यते। भाष्य है, भाष्य को देखिए। नियतम यानी नित्यम, संगरहितम का अर्थ करते हैं आसक्ति वर्जितम, कर्मासक्ति रहित। अराग द्वेषतः कृतम का अर्थ करते हैं राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम, राग द्वेषतः कृतम। और तद विपरीतम कृतम अराग द्वेषतः कृतम, तो राग प्रयुक्त तथा द्वेष प्रयुक्त जो किया गया कर्म है उसे कहा जाता है राग द्वेषतः कृत कर्म। जिस कर्म का प्रयोजक राग द्वेष है, शास्त्र नहीं, ऐसा कर्म, और तद विपरीत कर्म हो जाएगा अराग द्वेषतः कृत, वो मात्र शास्त्र की प्रेरणा से किया जाने वाला कर्म, और वह भी निष्काम भाव से, इसलिए अफल प्रेप्सुना ये विशेषण है। तो अराग द्वेषतः कृतम और अफल प्रेप्सुना का मतलब फलम प्रेप्सति इति फल प्रेप्सुहु फल तृष्णः। फल प्रेप्सु शब्द का अर्थ हुआ फल की तृष्णा वाला। संसार अंतपाती कर्म फल की इच्छा वाला, और तद विपरीतेन अफल प्रेप्सुना का अर्थ निकलेगा कि कर्म फल की इच्छा से रहित व्यक्ति के द्वारा, निष्काम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित। इस अभिप्राय से तद विपरीतेन यानी अफल प्रेप्सुना कर्त्रा कृतम कर्म यत जो कर्म है वह सात्विकम उच्यते, उसे सात्विक बताया जाता है। ये मुझे करना ही है इत्याकारत जो कर्म के प्रति दुराग्रह, और वो शुरू से रहता है यदि, तो बाद में वह कर्माशक्ति वैराग्य होने के बाद भी वो कराती रहती है, छूटता नहीं है। इसलिए शुरू में ही जिस समय कर्म अपेक्षित है अंतकरण की शुद्धि के लिए, मल की निवृत्ति के लिए, उस समय भी फलाशक्ति से रहित, और ये एक साधन है, यह एक समय विशेष आने पर, इसका साध्य प्राप्त होने पर हमें छोड़ना है, तो उसके प्रति फिर एक कहीं बद्रीनाथ आदि की यात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कई दिन बीच में रात्रि गुजारनी पड़ती है, रेखा पड़ाव पर ही अच्छा लगा तो ये पड़ाव ही अपना गंतव्य समझ करके बैठ लें तो फिर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उस दृष्टि से कर्म एक हमारा साधन है, वह भी साक्षात साध्य की प्राप्ति नहीं कराता, लेकिन साध्य प्राप्ति का जो साधन है ज्ञान, उसकी योग्यता वर्तमान में हमारे अंदर नहीं है, उस योग्यता का संपादक है, और योग्यता आने पर हमें इसे छोड़ना है। ऐसा विवेक है तो माना जाता है आसक्ति रहित कर्म है, संग रहित कर्म है, और ऐसा विवेक नहीं है तो संग राहित्य नहीं है माना जाएगा। राजस कर्म का लक्षण करते हैं, यत्तु कामे सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम्। तो कामेप्सुना में काम शब्द फल का परामर्शक है, काम्यते इति कामः, ऐसी कर्म अर्थ में काम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो काम शब्द का अर्थ निकलता है फल, काम्यमान, इस अर्थ में काम है, इसलिए कामेप्सुना का अर्थ निकलेगा फलेप्सुना। सात्विक कर्म का कर्ता अफल प्रेप्सु था, ये फल प्रेप्सु है। तो कामेप्सुना का अर्थ है फल की फल प्राप्त करना चाहता है जो, यानी सकाम करता, वो निष्काम करता है, तो सकाम करता के द्वारा यत क्रियते, ऐसा लगाना, कामेप सुना यानी सकामेन कर्त्रा यत कर्म क्रियते तत् राजसम उदारितम। तो सकाम कर्ता के द्वारा निर्वर्तित होने वाला कर्म राजस कर्म है। उस राजस कर्म का और एक विशेषण है कि सहंकारेण, वो तो था अहंकार, सात्विक कर्म भी यद्यपि अहंकार युक्त होकर के ही किया जा रहा है, अभी तो अनात्मा में आत्माभिमान का नाम होता है अहंकार, अनात्मा है पंचकोश, और इन पंचकोशों में से किसी को भी आत्मा समझना वो अहंकार ही होता है, तो सात्विक कर्म करने वाला जो है उसके अंदर भी अभी पंचकोशों में से देहात्म बुद्धि बाधित नहीं हुई है, इसलिए अहंकार है उसमें भी। लेकिन वह विवेक से अभिभूत है, ये विवेक है उसके अंदर की आत्मा वस्तुतः षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार नित्य है और उसकी प्राप्ति साधन चतुष्टय संपन्न हो करके श्रवणादि वेदांत श्रवणादि के द्वारा साक्षात्कार से होती है, ऐसा विवेक जिसके पास है वह अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान रूप अहंकार से युक्त होकर के भी अपने अंदर अभी साधन चतुष्टय का अभाव देख रहा है, तो साधन चतुष्टय से युक्त होने के लिए नित्यानित्य वस्तु का विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक का साधनभूत अंतकरण की शुद्धि के उद्देश्य से कर्म कर रहा है, तो अहंकार अभी उसमें है, लेकिन ये विवेक भी होने से थोड़ा चित्त शुद्ध होता है, वही निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है और फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक के लिए अपेक्षित शुद्धि उस निष्काम कर्म से प्राप्त करता है। लेकिन ये जो सकाम करता है उसके अंदर अहंकार विद्यमान है और एक निष्काम कर्मी है उसके अंदर भी अहंकार है, लेकिन वह अहंकार कारक कोटि वाला नहीं होता, उसे बलात् बंधन के ओर ले जाने वाला नहीं होता, इसके अधीन रहने वाला अहंकार होता है। और राजस कर्म करने वाले का जो अहंकार है वह अहंकार उसे बंधन के ओर ले जाने वाला होता है, इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति एक जो निराभिमानी कहलाता है, अज्ञानी में भी और एक को कहते तो बड़ा ये अहंकारी है और एक को कहा जाता है निरहंकारी है, यद्यपि दोनों में भी अहंकार होता है, लेकिन जिस व्यवहार को लेकर के उसके जिस अंतकरण की स्थिति को लेकर के निरहंकार शब्द प्रयोग होता है, उस स्थिति की अपेक्षा राजस कर्म करने वाले में वो स्थिति नहीं होती, उसको लेकर के सहंकार यहाँ पर कहा जा रहा है। उस स्थिति से युक्त जिसका अंतकरण नहीं है इसलिए अहंकार से युक्त है, मैं करता हूँ ये कर्तृत्व अभिमान जिसमें दृढ़ है, और इस कर्तृत्व अभिमान से युक्त होकर के फल की अपेक्षा से किया गया कर्म और उस कर्म में किसी भी प्रकार से हमें फल की सिद्धि प्राप्त करनी ही है, फल प्राप्त करना ही है, इसके लिए जितना भी प्रयत्न करना पड़े वो सारा प्रयत्न करता है, इसलिए कहते बहुलायासम कर्म यत क्रियते, अनेक आयासों से प्रयत्नों से युक्त जो कर्म किया जा रहा है वह राजस कर्म है। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार की व्याख्या इस श्लोक की कर रहे हैं। यत्तु कामेव सुना यानि फलप्रेव सुना इत्यर्थ कर्म सहंकारेण वा, तो सहंकारेण इति न तत्वार्थ ज्ञानापेक्षया, तो सहंकारेण ये जो विशेषण दिया जा रहा है कर्ता का, वह तत्वार्थ ज्ञानी में अहंकारा भाव होता है, तो उस अहंकारा भाव की अपेक्षा से यहाँ पर सहंकारेण ये विशेषण नहीं है, अपितु सात्विक कर्म करने वाले में जो संग रहितम से बताया गया अहंकारा भाव है, उस अहंकारा भाव की अपेक्षा से यहाँ सकाम राजस कर्म करने वाले को साहंकार कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि साहंकारेण इति न तत्वज्ञानापेक्षया, तत्वज्ञानी में अनात्मा मात्र में आत्माभिमान होता ही नहीं, वह बाधित रहता है। ऐसे उस बाधित अहंकार के दृष्टि से यहाँ पर साहंकार नहीं कहा जा रहा है। तो पूछते हैं फिर किम तरहि, यदि बाधित अहंकार के दृष्टि से यहाँ पर साहंकार नहीं कहा गया तो किस अहंकार की दृष्टि से ले कहा जा रहा है साहंकार? तो कहते लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारापेक्षया, लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार वो है जो कर्माधिकारी ही हैं लेकिन श्रोत्रिय हैं का मतलब शास्त्र ज्ञान संपन्न है, और शास्त्रार्थ ज्ञान होने से उसका ये निश्चय है कि शरीरादि से परे निर्विकार आत्मवस्तु हैं और उसका साक्षात्कार साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत विचार से होता है। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत विचार करेंगे तो उस निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, ये उसे शब्दार्थ ज्ञान है। और वो साधन चतुष्टय संपन्न होने की योग्यता का साधन आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते के अनुसार कर्म है। ऐसा जिसके अंदर विवेक है उसे यहाँ पर कहा जा रहा है लौकिक श्रोत्रिय, निष्काम कर्म का अधिकारी। अविवेकी व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता, श्रोत्रिय व्यक्ति ही निष्काम कर्म कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि लौकिक श्रोत्रिय के अंदर जो निरहंकार है, यद्यपि उसके अंदर भी अहंकार तो अभी साक्षात्कार न होने से रहेगा, तो अहंकार रहने पर भी उसे जैसे लोक में निरहंकार कहा जाता है, उस निरहंकार की अपेक्षा से यहाँ पर राजस कर्म कर्ता का विशेषण है साहंकार। यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मवित न तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति। तो कहते हैं जो परमार्थ निरहंकार है आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी के अंदर तो आत्मज्ञान से समस्त कामनाओं की निवृत्ति होती है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती। आत्मानंद चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत के अनुसार सारी कामनाएं निवृत्त होती हैं। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहला लक्षण ही है प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हाँ सिद्ध है। तो उसके अंदर ये जो सहंकारेण से अतिरिक्त विशेषण हैं वो भी नहीं रहते हैं, कामेप सुना ये विशेषण भी नहीं रहेगा और बहुलायासत्व विशेषण भी नहीं रहेगा। इसलिए जो लौकिक निरहंकार व्यक्ति है उसकी अपेक्षा से यहां पर साहंकार कहा जा रहा है। तो यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मवित न तस्य कामेक्षुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति। तो यहां साहंकार विशेषण परमार्थ निरहंकार के दृष्टि से नहीं अपितु लौकिक निरहंकार के दृष्टि से है। इस सिद्धांत का कैमुतिक न्याय से ज्ञापन करने के लिए ये कहते हैं कि सात्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित साहंकारः कर्ता किम उत राजस्तामसयोः। जो सात्विक कर्म है उसका कर्ता भी अनात्मवित है। आत्मा का संशय विपर्य रहित हाथ में रखे हुए अवले के तरह साक्षात्कार जिसे हैं वह निर्विकार आत्मा का प्रतिपल मय के रूप में अनुभव करने वाला सात्विक कर्म का भी कर्ता नहीं है, अपितु अनात्मवित ही सात्विक कर्म का कर्ता है और साहंकार ही करता है सात्विक कर्म का भी। तो क्या कहना है, राजस और तामस कर्म का कर्ता अहंकारवान होगा। तो सात्विक कर्म भी अहंकार युक्त होकर के किया जा रहा है, राजस तामस कर्म भी अहंकार युक्त किया जा रहा है, लेकिन दोनों के अहंकार में अंतर होता है। इसका विवेक पूर्वक अहंकार है निष्काम कर्म का, सात्विक कर्म करने वाले का, और इसके अहंकार के साथ अविवेक है। सात्विक कर्म करने वाले का अहंकार अहंकार को बाधित करने के लिए सहयोगी अहंकार है। जैसे पैर में गड़े हुए कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा लेकर के उस गड़े हुए कांटे के आसपास उस कांटे से थोड़ा वो ये किया जाता है, निकाला जाता है मांस और उसे हिला डुला करके बाहर किया जाता है। तो कांटे को निकालने के लिए कांटा जैसे सहयोगी होता है, ऐसे ये सात्विक कर्म कराने वाला जो अहंकार है वह अहंकार को निवृत्त करने वाला अहंकार है, और राजस तामस कर्म कराने वाला जो अहंकार है वह अहंकार को और पुष्ट करने वाला अहंकार है। लेकिन हैं दोनों भी अहंकार, इसलिए कैमुतिक न्याय से कहा गया सात्विकस्यापि कर्मणः अनात्मवित साहंकार कर्ता किम उत राजस्तामसयोः। राजस्तामस कर्म भी अहंकार पूर्वक ही होते हैं, इसके विषय में क्या कहना है। लोके अनात्मवित अपि श्रोत्रियो निरहंकार उच्यते, निरहंकार अयम ब्राह्मण इति। तो लोक में अनात्मवित का मतलब अभी आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ है, अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धि बाधित नहीं हुई है, का मतलब अहंकार अभी है। लेकिन यदि श्रोत्रिय है का मतलब शास्त्रार्थ विवेकवान है, शास्त्रार्थ ज्ञान से संपन्न है, तो उसे निरहंकार कहते हैं। निरहंकार अयम ब्राह्मण, विनयशील जो ब्राह्मण है उसे निरहंकार कहते हैं। तस्मात तद अपेक्षया एव सहंकारेण वा इति उक्तम। तो इसलिए समझना कि लौकिक निरहंकार की दृष्टि से यहाँ पर राजस कर्मकर्ता का सहंकार विशेषण है। तो यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः, इसमें वातक की व्याख्या हो गई। पुनः शब्द का यहाँ पर कोई अर्थ विशेष नहीं है, अभी तो केवल पाद पूर्ति के लिए प्रयोग है। ये कहते हैं कि पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ, पुनः शब्द का प्रयोग व्यास जी ने इस श्लोक के पूर्वार्थ में अंत में पाद पूर्ति के लिए मात्र किया है। अनुष्टुप छंद के एक एक पाद में आठ आठ स्वर वर्ण होते हैं ना, तो सहंकारेण वा जातक छे ही है और पुनः इस निपात का प्रयोग करके आठ अक्षर पूर्ण किए, इसका पाद पूर्ति मात्र प्रयोजन है, अलग कोई अर्थ वाक्यार्थ में समन्वित होने वाला नहीं है। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि क्रियते बहुलायासम एने कर्त्रा महता आयासेन निर्वर्त्यते। तो जो फलप्रेप्सु करता है अहंकारयुक्त, वह महान प्रयास करके जिस कर्म का निर्वर्तन करता है उस कर्म को राजस कर्म कहा जाता है। तत्कर्म राजसम उदारितम, 25वें श्लोक से तामस कर्म को बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल है प्रतिपदा, कल अवकाश रहेगा, परसों 25वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ओम।